Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki biz onu Kur'an-ı Kadir gecesinde indirdik. Resulüm. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. O gece. Tam yeri ağarıncaya kadar bir selamdır. Esenliktir.